Hello, bello! Ez itt a Szexi 365 podcast. ez minden volt, csak szexi, nem úgy. Macsukos szárny! Hát ez legalább akkor már ilyen búgó, valamilyen erotikus hanghordozással kellett volna. Nem, ez az egész abból indult, hogy kitaláltuk, hogy ilyen ASMR podcastet fogunk csinálni, és akkor de ez már volt, ezt nem hallgatod a podcastjeinket, ezt már előttük egyszer, Klári simogatta a fésűjével a mikrofon, meg nem tudom milyen poénok voltak. Tényleg. Fogsejemmel húzogattuk a rácsot meg. Na, nehéz mit kitalálni ennyi év után, mert nagyon-nagyon sok podcast sokat, de nem eleget vettünk fel így podcastből, és ez egy ilyen kreatív kút, egy ilyen kreatív dökkút, hogy így... Mint az elménk maga. Így oda állunk, és akkor na hogy köszönünk be, na melyikünk köszön be? Kik vagyunk egyébként? Ez Greg, mindig te kérdezted régen. Nem? Kik vagyunk mink? Micsoda mély kérdések egy szerda délután. Tehát Gamer 365 podcast, és Csető aki, Zsolt, Greg. Akik beszélünk. Most jön az, hogy mindenki más nevet. Igen, Klári, kit fog választani? Géci Attila Mackó. És akkor én vagyok, Simon Klára Siklara. Tök jó, körbe ez így jó lesz, igen. Na, aki ezt nem tudta eddig összerakni, az ezután se fogja. Viszont régi hallgatóink szerintem levágták, hogy kiről és miről van szó. És mi pedig itt levágjuk magát a podcastet, ennyi volt. És ez a mindig elsütött poénunk ilyenkor. Miről fogunk beszélni? Néhány, ugye eléggé döglött ez az év eleje, tehát lehet hallani arról, hogy a Next Gen jön, lehet hallani arról, hogy a Prev Gen már nem megy, de szerintem ezekről annyit beszélünk, és most nem volt olyan igazán nagy információ, hogy szerintem a Next Gen-t azt tegyük félre, és tartsuk meg egy kicsit nagyobb durranásnak későbbiekre. És lehet beszélni arról, hogy esetleg ki mivel játszott, a szokásos, ugye ez azért érdekes, mert visszamegyünk az időbe, játszunk olyanokkal, amikkel nem szoktunk, esetleg pótoljuk a backlogot, valamit újrázunk, aztán beszélünk egy kicsit a VR-ról és a streamingről, átköthető a ki mivel játszottból, és a végén szerintem így a Sonic film kapcsán így a filmadaptációkat is előkapjuk. Úgyhogy nagyjából ez lesz így a mai napra a menü, és akkor felteszem a nagy kérdést, hogy ki mivel játszott itt az elmúlt időszakban. Ez azért is jó, mert karácsony óta nem volt podcastünk, karácsony előtt elvesztettünk egy podcastet, ugye közben csak egy Star Wars igen special kiadás volt, és ugyanakkor azért szerintem az ünnepek alatt, és utána itt a januári időszakban szerintem tipikusan az az időszak, amikor egy kicsit mindenki fellélegez és tud játszani olyanokkal, amivel amúgy pont itt a sok-sok tesztelnivaló és egyebek között nem jut idő. Amivel csak úgy akar. Te mivel akartál játszani, Klári? Jaj, én imádom ezt az időszakot, amikor végre nem jelenik meg nagyon semmi, mert egy kicsit így alább hagy ez a folyamatos stressz, hogy basszus, ezzel se fogok játszani, meg ezzel mikor fogok játszani. Tehát én most már elengedtem ezeket a listákat, de ennek ellenére például egész decemberben alig játszottam, mert... Jól kihasználtad, Klári. Igen, mert hogy így próbáltam magamat rákényszeríteni, hogy de hát itt a Switch most végre szeldázottuk. Annyira megörültél a lehetőségnek, hogy az öröm maga az így. Inkább félretettem mindent, és tök perverz módon társas játékoztam a tesóimmal, meg ilyenek. De minden esetre... Nem volt egy jó Divinity 2 végigjátszás? De majdnem. Jó, neked már itt elszpoilereztem a podcast előtt, hogy egyébként teljesen őszintén megvolt bennem a szándék, például, hogy én végigviszem a Plague Tale Innocence-et. Na most ez úgy nézett ki, hogy én szerintem már vagy 2 vagy 3 hónapra is előfizettem az Origin Access-re, és nem értem a végére. No comment. Ez ilyen passzív támogatás. De nem azért, mert ez a Plague Tale, ez a patkányos, ilyen lehúzós hangulatával így megfogott, így a mocsárba húzott, a patkányok elrajzották az elmédet, és inkább nem. Úgy voltál vele, hogy napsütést akarsz. Egy picit ez is benne volt, igen, és akkor valahogy ebből az lett, hogy eljutottam szerintem a 2/3-ig 68 részletben. Egyébként nagyon tetszik ennek ellenére. Nem ilyen elnyújtott, meg hosszú, mert mindig, nem. Amikor írtál, meg beszéltél róla, nekem az jutott eszembe, hogy hát ez olyan nyögvenyelős lehet ezzel nem, a nem, játékkal. Ez az én hibám, tehát én vagyok ilyen nyögvenyelős, és rájöttem, hogy ennek a valódi oka az volt, hogy igen, hogy én színekre és napfényre és morbid humorra vágyom, és azért teljesen ösztönösen a Steam-en felinstaláltam a Divinity Original Sin 2014-ből, mert... Nem hogy... volt felinstalálva. Én egy külön SSD-t tartanék. Bocsáss meg, Sven! A Lariannak egy külön SSD-t tartanék, amin azonnal tölthető állapotban ott vannak. Egyébként a Divinity 2, meg a... Az Echo Draconis, meg egy-kettő, az így non-stop fönt van a gépemen. És egyébként, de ez is fönt volt. Csak nem az Enhanced Edition, hanem még az alapkiadás. Úgyhogy az Enhanced-ot lerántottam, és teljesen rácsúsztam. Tehát ez így elvitte a januáromat, meg a fél februárt. Na, de akkor csak játszottál és valami. És annyira jó, és mindenkinek annyira ajánlom. Jó kis körökre osztott. És most bedobták ugye a bombát pont tegnap, hogy jövő héten jön a Baldur's Gate 3 gameplay leleplezés, úgyhogy én most a változatosság kedvéért megint teljes Larian lázban égek, és most ezen izgulok, hogy remélem a Baldur's 3 is körökre osztott is lesz. Esküszöm, hogy úgy kéne téged így megjelenítenünk, hogy Larian, tehát hogy így Larian, tehát hogy a nevedre vetted a stúdiót, érted? Tehát ha ebből nem csinálunk profitot magunknak, akkor... Figyelj, a Next-en ez lesz, a Siklarád megváltoztatom Siklarianra. De komolyan mondom, tehát ezt még nem használtuk ki. Most ez tök jó, hogy mondtad, mert egyébként már megfordult a fejembe. Twitteren nagyon szíves átírom a usernevemet, azt hiszem ott lehet ilyet. Na mindegy, úgyhogy én divinitiztem, és zseniálisan morbid, beteg baromság még mindig az az első rész. A kettőhöz képest egy picit rosszul öregedett, de totál. Van néhány játék, ami rosszul öregedett. De csak azért, mert ugye a kettő tök hasonló, tehát ugye az alapok ugyanazok, csak már van benne egy-két kényelmi funkció, ami még az egyből hiányzik. Én nem tudom, hogy Twitteren szoktam látni, hogy most valahogy talán Wilson vagy más részéről ugye ezek a régi Baldur's Gate 1-2-nek szintén az Enhanced Edition-jei most újra fellángoltak, pláne konzolos kiadás is volt, és egy csomó embernél látom, hogy újra játsszák az Icewind Dale-eket, Baldur's Gate-eket. Kegyetlen durva egyébként, hogy mekkora üregbe lehet bemászni. Igen, csak tényleg a munkahelyen, amikor beszélgetünk a kollégákkal a játékokról, akkor mindenki ugye emlegeti a God of War-t, vagy a Nier Automatát. Nem a Fortnite-ot emlegetik? Meg a Minecraft-ot? Nem, csak viccelek. Nem az óvodában. De a Vagy nem általános iskolába tanítasz. No, de a Minecraft-ot ma pont emlegette egy kis fiatalabb kollega. Na mindegy, szóval mindenki ezeket a szuper epic AAA játékokat emlegeti, és még ezekkel se játszottam, és ehhez képest most visszamentem 5 évvel ezelőttre, hogy a Larian munkásságát pótoljam. Na, ennyit rólam. De megtaláltad, amit kerestél. Így van. Tehát rájöttem, hogy hiába erőltetem magam, hogy üljek le Breath of the Wild-ozni. Gondoljátok rá, jönnek a játékok tesztre. És a Klárinak térden állva kell könyörögni, hogy vállalj már be valamit, mász ki a Larian lázból, és egy valami 15 indie játékból legalább egyet nézd meg, tesztelj, légy szükség. Klárinak úgy kéne hozni a teszt példányokat, hogy ilyen Divinity stokokba berejteni. Klári, jött az új Divinity kiegészítő, beváltja, tudod, és hopp, ez nem az volt. Mi ez a szar? Hát sajnos, Klári, már előtted írni kéne róla. Igen, a kódot beváltottam, úgyhogy. Figyelj, vissza kell írni valamit a PR-osnak, úgyhogy valamit légy szíves. Na jó, hát... Hát jó, van ilyen is. Jó, majd meggyógyulok egyszer. Nem baj. Próbálunk lelkesíteni. Nekem vannak ilyenek a From Software, Larian, akkor a CD Projekt. Na, hát van néhány lehetőség becsomagolni ezeket a tesztelni valókat. De mint most ez a Luna, ez nem olyan rossz, amit kaptál. Ez a kínai, ilyen Ghibli stúdiószerű... Annyira nem jó? Picit uncsika. Nagyon szép, de uncsika. Ja, majd a tesztben. Kipréselem belőle. Kifogod valahogy. Behekkelem a Steam fiókodat, és valami tiltást rakok a Larian gyűjteményre. Jó van. Drek, te mivel nyomultál? Hát nekem az egyetlen, ami ilyen komolyabb játékélmény, komolyabb cím az elmúlt egy másfél hónapból. Az a Control, amit végre sikerült. Én nekem is egyébként ezt akartam. Csak nem régóta ismerjük egymást. Ja, halljátok be, hogy együtt toltátok. Csak az asszonyok meg ne hallják otthon. És a Controlt is. most jutottam el odáig, mert a megjelenéskor nagyon nem volt rá idő. Dettó. Nehéz egyértelmű véleményt megfogalmaznom, mert nagyon tetszett amúgy, de nem mondom, hogy nem volt hiányérzetem utána. Nem mondhatom azt, hogy csalódás, mert nagyon nem, meg nagyon tetszett, voltak benne nagyon jó dolgok, de úgy kicsit az volt az érzésem, hogy ebben azért több volt, és szerintem ez talán a pályadizájn koncepcióhoz vezethető vissza, ugye azzal, hogy próbálták ezt az állandó rugalmasságot sejtetni, hogy ugye minden változik, de igazából az alapmap az változatlan a játékban nagyjából, és emiatt kicsit vontatott volt a sok backtracking miatt, ami nem újdonság tőlük amúgy, csak itt hiányzott az igazán markáns pályadizájn az egész mögül, legalábbis úgy éreztem. Ugye én írtam is róla egy ilyen, hogy öt dolog, amit utálok a játékban című clickbait címmel, csak azért, hogy lehessen rányázni. Nekem is az volt az érzésem, hogy ebből egy dolog hiányzott, ugye az a klasszikus értelemben vett pályafelhozatal. És ezt megpróbálták elmaszkolni egy ilyen geometriában, és hát valószínű, hogy dizájnban és fejlesztésben egy relatív egyszerű művészeti stílussal, ami egyébként brutálisan jó. Tehát így összeáll ez a szó szerint brutalista építészet. Igen, meg egyetlen is igazából, tehát hasonló nem nagyon van. Viszont nekem hiányzott belőle tényleg az, hogy mint ahogy ez valahol tényleg egy metroidvánia, és elkülönül tényleg a pszichikai kutató részleg mondjuk a, nem tudom én, az arborétumtól, vagy hogy hívják, vagy a scientific zóna is ugye különböző részek, tehát megvannak a zónák, de igazából egy ilyen ismétlődő iroda közeg, vagy egy, hogy mondjam, mégiscsak egy belső rész, egy-két kikacsintással ugye a bánya, meg ahol a BlackRock Quarry és talán a első DLC-ben volt egy viszonylag újszerű helyszín, de hát az is így a BlackRock bányának az ilyen tovább gondolása. A többit azt leírtam. Mi az, ami a legjobban tetszett benne, és mi az, ami a legkevésbé? A gameplay szerintem rohadt jó, tehát így az alapharc mechanika, az egész dinamikája, meg érzete, az nagyon jó, ezt imádtam. Igazából végig az elemvég jutott eszembe, ami szintén pont azért volt nagyon jó, mert nagyon egyszerű, nagyon letisztult volt az egész, de iszonyat élvezetes, nagyon jól csúszott minden értelemben, és itt ugyanezt éreztem, hogy ugye kvázi egy fegyered van gyakorlatban, ugye tudsz váltogatni, hogy épp melyiket használod, de itt is ez a nagyon letisztult lövöldözés, ahol a gyors akció kitérés, ellenfél típusokhoz való igazodás az, ami a lényeg, nem az, hogy most ezerféle fegyver, 40 millióféle moddal, és akkor igazából nincs mélysége, hanem itt pont az a mélysége, hogy ami van alap, az nagyon ki van csiszolva, és emiatt nagyon jó meg látványos dolgokat lehet csinálni. De azért a mod menüt megtaláltad benne, tehát lehet moddolni a fegyvereket. Hú, no shit. No shit. No shit, Sherlock. De egyébként amúgy az a része nem volt, egy ilyen igen, száraz valami volt. Igen, amúgy nem is baj, szerintem, ha az összetettebb lett volna, szerintem az inkább rontott volna az élményem. Tehát ez a minimalista forma, ez pont jó volt. Talán még kicsit túl is tolták azt, hogy ugye folyamatosan ki kell dobálnod azokat a modokat, amik nem kellnek, mert nincs hely az újaknak. Azzal szerintem irreálisan sok időt kell eltölteni a játékban, hogy kukázgatod a duplikációkat, meg a gyengébb tírleveles cuccokat. A sztori az szerintem érdekes volt, meg így a karakterek olyan nagyon-nagyon kiemelkedő azért nem volt. Ahti és Darling, ők szerintem zseniális. Neked ő volt a kedvenc. Ahti. Inkább egyes elemek nagyon-nagyon tetszettek, de egy összességében így nem tudnám mondjuk egy elemvék mellé tenni sztori szempontból. Az csak egy sokkal koherensebb meg... Szerintem ez felütés. És szerintem itt univerzumot építenek, mint ahogy az elemvékkel már össze van boronálva a dolog. Ez szinte 1000%, igen. Csak pont ezért van egy kicsit hiányérzet a dolognak, hogy így várja, hogy valami nagyobb, meg az egészet összefogó valami legyen, de nincs, hanem majd lesz. Tudod, miért jó ez? Mert nekem meg pont azt tetszett, hogy előkészít valamit, ami lehet, hogy nincs is ott. Mint egy Lynch. Ugye, mint ahogy sokkal nagyobb dolgokra is lehet következtetni, tehát el tudsz képzelni mekkora ilyen weird univerzumot, vagy ilyen különös, misztikus univerzumot emögé a dolog mögé, és lehet, hogy a töredéke lesz kidolgozva annak egyébként, mint amit sejtetnek. Tehát ebben van azért egy ilyen kicsit ez a lincsi gondolkodásmód, és tőlük nem áll messze, tehát az LMV-k is tele van ugye Twin Peaks párhuzammal, és itt is rengeteg, nem feltétlen Twin Peaks, inkább más lincs művekből való ilyen megfoghatatlan dolgokkal, de pont az a jó, nekem meg azt tetszett benne, hogy és attól félek, hogy nehogy elbaszarintsák, hogy az utolsó DLC lesz ez az AWE, ami Altered World Event, azaz az a várjál, nem, tehát a játékban ez az Altered World Event, tehát ahol a világba ráhat ez a külső dimenzió, ott ezt a büró, az iroda ezt úgy hívja, hogy AWE, és ez lehet LMV-k event is, így a játékban, vagy valami LMV-k összefonódás, mert a betűtípusból és a... Hát nem, igazából van összefonódás, hiszen ez már vannak az akták a játékban. Így van, a Asgard isteneitől kezdve. Kodron Lake-nél történtekről, szóval fixen közös univerzum a két játék. Igen, tehát amit mondasz, ilyen értemben nagyon jó volt, én inkább csak kicsit mást vártam. Tehát hogy nem csak azt, hogy így feldobva legyen a téma, hanem össze is rakom kicsit. És nekem például a fő szál maga, ugye a Jesse Faden, meg a tesója, a Dylan, az elég gyenge. Annyira ilyen súlytalan, meg gyenge volt, tehát az is valahogy ott kezdett el még izgalmasabb lenni, amikor a játék közvetlen vége előtt van ez a teljes mindfuck, amikor ott nem tudom így... Nem spoilerezünk, de hogy így maga a Jesse is egy kicsit ilyen semmilyen... Igen, ez nekem is egy olyan szál volt, amitől így ugyanúgy vártam, hogy így valami lesz, valami komolyabb, vagy valami nagyobb csavar, és így igazából nagyon nem Nem volt. Nagyon. Tehát ott is inkább ilyen, mint videójáték voltak nagyon jó ötletek, meg megoldások, de így mint sztori nem. Igen, tehát hogy pont a Jesse meg a Dylan története annyira nem érdekelt, hanem sokkal inkább foglalkoztattak engem is, nem tudom, a gumikacsa, a hűtőszekrény, az óra, ami nem tudom én, osztódik. Tehát, hogy ezek a random ilyen mellékküldetések sokszor sokkal izgalmasabbak, meg érdekesebbek voltak, vagy ezek az opcionális bosszok, mint a fő küldetés. Igen, azt viszont én is dicsérném, tehát azok nagyon tetszettek. Nekem is meg is csináltam mindent benne. Meglepően jó sidequestek voltak, úgyhogy azt, ha valaki esetleg a végigjátszásnál megállt, akkor azt tudom javasolni, mert kifejezetten szórakoztatóak, meg adnak egy kis plusz mélységet az univerzumnak is igazából. Úgyhogy összességében tetszett nagyon, meg már hiányzott egy ilyen Remedy-féle TPS számomra nagyon. Jaj, meg ezek a recordingok az előző direktornak a monológiai, azok is nagyon jók. Azok jók, igen. Tehát ezek az ilyen apróságok, amiket szerintem egy csomó ember meg se néz, meg el se olvas. Mondjuk azt meg tudom érteni, mert azért ez ilyen fájlokból viszont tényleg nagyon. Rengeteg sok van, igen. Olyan apró betűs öregem, hogy az 55-ös tévén 2,5 méterről másfél méterre mindig előre kellett ülnöm, hogyha... Igen, úgyhogy tetszett, de kicsit ilyen inkonzisztens érzésem volt, hogy bizonyos elemei nagyon-nagyon jók, más elemei meg elég középszerűek. Igen. És mindezt úgy, hogy a Remedy-től megtudtam, hogy amúgy azokat is meg tudnák csinálni olyanra, csak itt most valahogy nem sikerült, vagy nem illett a dizájnba. Vagy nem akartak olyanokat bevállalni, amire nem lett volna erőforrásuk. Hát igen. Mert ugye ez nem egy Microsoft által szponzorált dolog volt, ugye az LMV-ket is nagyon-nagyon sokáig csinálták, egy óriási scope-ból, egy óriási kezdeti ötletből indultak, ugye emlékeztek még az első videókon, nyílt világ volt, és ezt gyakorlatilag egy csőjátékká redukálták így menet közben, idézőjelben. És de jól tették, hogy olyan jó single player jó játék lett. Jó ütemezése, meg jó ritmusa volt egyébként az LMV-knek is. Hát ott meg egy kicsit ez a tévésorozat formátumás talán néha, bár szerintem meglepően jól működött. Nekem az ott pont tetszett speciál. És én a Quantum Break-kel vagyok úgy, hogy még el se kezdtem. Én meg félbe hagytam a kétharmadánál, az valahogy nekem annyira nem adta. Száraz volt? Igen, tehát én ott kifejezetten untam a játékmenetet, már megint bemegyek egy nagy szobába, megint egy raktár, megint jönnek kurva sokan, megint mindenkit megölök ugyanazokkal a képesség. Tehát hogy nekem az rettentő repetitív volt, és voltak közte, hogy ezek a nagyon hosszú cutscene-ek, azok is olyanok voltak, hogy egy kicsit ott néha már azon kaptam magam, hogy elmentem közben más csinálni, és hallgattam a háttérben. Hát nem lehetett a levegőben rakétát elkapni és visszahajítani. Hát igen. Nem tudom. A harc baromi utája a kontrollba szerintem. Az nekem nagyon adta. Úgyhogy kellemesen gondolok rá vissza, de... Még most is kapja díjakat folyamatosan. Igen, rengeteg díjat kap. Bizonyos elemeit tényleg kiemelkedőek, és abszolút megérdemli, én azt mondom. De például, amiket mondtunk meg, például az se tetszett, ugye vannak ezek a random küldetések, amiket csak bedob, azok nagyon megtörik szerintem a játék ritmusát, ugye mindig iszonyat sokat kell backtrackelni miattuk, és amúgy is sokat kell backtrackelni a játékban, tehát én azokat annyira nem erőltettem, mert ugye olyan nagyon nagy jelentőségük nincs. Öt után megvan az acsi, úgyhogy én... Nem, én is csak az acsiért jöttem, mint az acsiért. Egyszeri viszont... egyetemista a kreditér. A labirintusos szekvencia az viszont... Az a végén, az... De jó. De azt tudtam, hogy ott lesz valami, de nem számítottam erre, úgyhogy ne spoilerezzük el, tehát aki nem játszott még vele, az jusson el a mutató labirintusig. Fú, de én oda például tök hamar megérkeztem. Igen, még én is megpróbáltam bemenni aztán. És ott elcsesztem, vagy nem tudom, fél órát, mire rájöttem, hogy nem, ide majd vissza kell jönni. No. Neked? Nekem? Juhú, végre mondhatom, Half-Life 2. Half-Life 2. Half-Life. Ugye jön az Alyx. Alyx. Elix. Basszus! A health pack felvételéről nevezték el a lányt a Half-Life 2-be. What? Alyx. Ugye, amikor felveszed, akkor Alyx, vagy Efix, nem tudom, mit mondani. Hát milyen kár, hogy lejárt a podcastre szánt. Na jó, szar volt, de... Menni kell. De, szóval a Half-Life 2 még mindig durva, durván jó. Néhány pontja, ugye azért kezdtem el játszani, hogy jön ez a VR-os történet, aztán valahogy megpróbálok majd valahonnan keríteni hozzá egy VR szemüveget, mert maga az univerzumot, meg magát a Portál 1-2-t, ami egyébként szintén ugyanabban az univerzumban játszódik, és az soha el nem készült epizód 3-hoz is visszacsatol egyébként például a Portál 2. Egy csomó olyan dolog van benne, ami ma is egy kiváló FPS-nek a mércéje lenne. A fizika az valami döbbenetes. Nem tudsz mindent manipulálni, de amit manipulálhatsz, az olyan interaktív, hogy ezt még ma is azt mondom, hogy nem lenne szabad TPS, FPS játékot ilyen szintű, legalább alapszintű fizika mellett. A kontrollba sokkal jobban néz ki, viszont sokkal kevésbé van értelme a fizikának. Itt a Half-Life világában konkrétan abból építesz magadnak átkelő hidat, meg olyan trükköket tudsz kihozni egy-egy helyszínen, hogy összetojod magad. Így igazából a grafika is helytáll, azt mondom, hogy ott azért az Alyx meg a HL2 között tényleg látszik az eltelt 10x év. Mm. Ami nagyon tetszik, hogy az egész játék úgy van felfűzve, hogy minden egyes új helyszín, meg minden egyes új jelenet egy valamilyen gimmickre van felfűzve, és gimmickből van vagy 20-25 a játékban, lehet, hogy 30, nem tudom, tehát rengeteg ötlet van. Amikor kifogytok a fegyverekből, akkor a pályatervezés lesz hirtelen olyan, hogy folyosóharc és gerilla taktika, amikor ez kifúj, akkor utána csoportos nagy, ilyen Call of Duty-t idéző lerohanása egy épületnek, mint amikor ugye csapatba mentek. Tehát hogy a Call of Duty-t is szerintem ez nagyon sok ponton ihlette. Rengeteg olyan dolog jött elő így a játékkal való nyomulás közben, amire egyrészt nem emlékeztem, valahol félbehagytam én azt régen, mert egész egyszerűen akkor is sok minden megjelent, és nem tudtam tartani már a lépést, nem tudom. Csapongok egy kicsit, elnézést. Nem, teljesen. Viszont ami nagyon rossz benne, hogy amit egy Titanfall 2-t szoktuk úgy emlegetni, ha emlékeztek, hogy ő merített talán legjobban a Half-Life-nak azon szellemiségéből, hogy mindig valami újat, minden sarkon, minden fordulóban mutassunk valami mechanikát, amivel eljátszogathat a gamer, és akkor utána jön a következő, hogy míg a Titanfall 2 ezt 5 órába, 5-6 órába megoldja, ez egy majdnem 15 órás játék, és minden rész olyan 3-4-szer hosszabbnak tűnik, mint amihez ma hozzá vagy szokva. Hát igen, ez még egy jóval ingerszegényebb korszak volt, ahol ez, hát ha nem is standard volt, de jobban el tudtad viselni azt, ha valami túl van nyújtva. Hát igen, mert régen az volt, most valljuk be, volt egy FPS játék, annak volt 2-3 mechanikai trükkje, és az tartott 10-20 óráig. Itt egy-egy mechanikai trükkel mondjuk csak egy órát szeszölsz, de azért, vagy le fél órát, de sokszor elég lenne belőle 5 vagy 10 perc is. És amit viszont ebben jól csinálnak, hogy minden egyes ilyen alapvető kis szegmens iszonyat részletesen és jól tehát a ritmizálása nagyon jól ki van találva, az elején még csak úgy kóstolgatod, és fél óra után már olyan dolgokra vagy képes az adott mechanikával kapcsolatban, amin az elején én álmodni sem mertél volna, és ez ugye ezek minden egyes kis szakaszt így külön nehézségi tüskére vezet ki, tehát a végén már mindenre kell figyelned az adott dologgal kapcsolatban, ugye amikor mész a motorcsónakkal, akkor a végén már mindenhonnan lőnek rád, és nagyon ügyesnek kell lenned a vezetésnél. Amikor a striderek ellen küzdesz, akkor ott a végén már mindenki lő rád mindenhonnan, és két strider jön, és nem tudom én, és alig van rakéta, és még oda fölérsz, addig már így gyakorlatilag az agyad eldobod, olyan feszült az egész. Viszont a kódban megoldják ezt az egész részt egy 10-15 perces szakasszal, itt meg majdnem egy fél óra, amire ez ki van húzva. Szóval ez nagyon érdekes, vagy ez egy érdekes tapasztalás volt, és most mondták, hogy az Elix is 10-15 órás lesz. Tehát, ha ezt a szemléletet követik, akkor nem tudom, hogy ez VR-ban, és a mai szemmel nézve ez hogy fog. Viszont az epizód 1-2-nél még nem járok, tehát most vagyok az alapjáték végén, ott ugye azok pörgősebbek és rövidebb szekciója a csomagnak. Szóval kíváncsi leszek, hogy ezt az Elixben hogy oldják meg, mert ezzel nagyon el tudják idegeníteni azokat, akik tényleg így a COD világából, vagy akár egy Titanfall után érkeznek vissza a Half-Life-hoz. Hát meg nem csak az, hanem azért VR-ban jóval kimerítőbb az a 10-15 óra, mint egy normál játéknál. Nem is tudom elképzelni. Én például a Resident Evil 7-et a mai napig azért nem nyomtam végig VR-ban is, mert egyszerűen kiakasztó. Az nekem pont elég para volt nagy tévén. Tehát nem is a para faktor, ma az egy dolog, mert de iszonyatosan ijesztő. De az, hogy ezt 15 órán keresztül csináld magaddal, az nagyon megterhelő. Tehát nem tudsz egy huzamban annyit játszani. Nem. És ilyen nagyon kis szeletekben egy ilyen hosszú játék nem nagyon, nagyon komoly elköteleződést igényel. Itt is van bennem némi kétség az Elix kapcsán, meg az, hogy egy új Half-Life játék meg tud egyáltalán az elvárásoknak felelni ennyi év után, meg ennyi pletyka, meg kívánalom, meg Half-Life 3-at ide után. De már ezt pletykálták már az Oculus felbukkanásánál is, hogy ez lesz a következő Half-Life játék, egy VR cím. Persze, szerintem ezt 10 éve csinálják, de szerintem ezt olyan. Csak pont ez, hogy 10 év, meg lehet felelni az elvárásokat. Azért lehet megfelelni szerintem, mert ezt olyan rég játszotta mindenki a Half-Life 2-t, tisztelet annak a két főnek, aki hallgat minket, és esetleg az elmúlt 3 évben mondjuk újrázta. Annyira rég volt már, hogy csak arra emlékszünk, hogy szép volt, meg jó volt, és közben rengeteg mással játszottunk. Tehát már nem a Half-Life 2-vel kell versenyeznie. Na de pont ez az, hogy ha nem azzal kell versenyeznie, tehát nem olyan lesz, akkor az már nem az, és pont lehet ezért fognak csalódni az emberek, ha meg olyan lesz, akkor meg lehet az lesz a baj, hogy már elment mellette a játékipar, meg a műfaj. Ha ezt tudják tartani, hogy ennyi ötlet, tehát egy ötletbörze, ami végigmegy egy kampányon keresztül, akkor szerintem sikeres lesz, és nem fog bukni. Pont azért, mert ez tetszik most is a Half-Life 2-ben nekem, hogy nem egy ilyen csőjáték, ahol cső persze, mert szerintem föl lehet egy vonalra rajzolni, hogy merre jársz ugye az alapjátékban, de annyira más és változatos, és tényleg mindent bevetnek, és annak az ellenkezőjét is, hogy ugye a Titanfall 2-nél is emlékeztek, hogy azért alapvetően a kritikusok és a játékosok is azt mondták, hogy na ez a kampány, ez egy tényleg egy ütős fasza FPS kampány volt. Tehát ha ezt az ötletbomba mindig behozunk valami újat, és nem egy ilyen önismétlődő, mondjuk csak a helyszínek és a karakterek tekintetében váltakozó, bombasztikus, látványra rámenő dolog lesz, hanem tényleg az, hogy mindig valami fondorlaton kell törni az agyadat, akkor szerintem ezt nem tudtál elcsépelni az ipar. Hát reméljük. Nincs is példa rá, tehát hogy ezért ütős a Half-Life 2. Én nem tudok a Titanfall 2-n kívül még egy olyan FPS kampányt mondani, ami ennyire az ötletekre, meg a mechanikákra lenne ráfűzve. Javítsatok ki. Nem, mert nagyon átalakult a műfaj, szóval tök igazad van. Tehát ez a filmszerű, igen. Megyünk előre, bombasztikus, szétnézünk, gyönyörű minden. Ha most ezt kombinálják, mert ez a Half-Life 2-ben két jelenet van, ami ilyen filmszerű, amikor jön a kutya, és akkor törz, úz, rombol. A többi az nem igazán mondanád a mai szemmel filmszerűnek. Nem, ne érts félre, nem azt mondom, hogy nem lehet olyan FPS csinálni, amilyen FPS-ként jó lesz az Elix. Persze, hogy lehet. Nekem itt inkább a Valve kapcsán vannak kételjeim, mert kicsit ilyen Blizzard szindróma az egész, hogy itt tologatunk, meg lelövögetünk projekteket, meg ülünk mindenen hosszú évekig, csak egy azt egy idő után megelégelik, kettő, ha ezek után előállunk valamivel azt, ami aztán nem is lesz annyira jó, akkor meg még inkább megelégelik a játékosok. És ugye most a Blizzard is belecsúszott egy olyanba, egy ilyen egy-másfél éve, hogy így egyszerre az összes játéka elkezdett iszonyat mennyiségben népszerűséget veszteni. És az új projektjeik meg olyanok, hogy ugye amíg még Diablo 4 bejelentés nem volt, addig óriási pánikban volt mindenki, hogy amúgy srácok, mivel akartok ti előállni, ami jó is. Ez egy új kérdés. És ugye ott a Valve, hogy ők mit csináltak az elmúlt 10 évben, sorolt. Hát igen. Tehát, ez egy olyan kérdés, nézd, hogy én ebbe belemennék, hogy mennyire kerítsen magának életet az, aki képes gyűlöletkampányt felfűzni, és napi órákat meg... Ja, nem, tehát, ez nem, én nem a gyűlöletkampányról beszélek, tehát amikor konkrétan ráállsz arra, hogy ezer évig csinálsz játékokat, amik szolgáltatás jellegűek, lásd Blizzard, de aztán egy idő után mindegyik eljut odáig, mint ahogy minden szolgáltatás alapú játék eljut odáig, hogy hát igen, ez már nem elég jó, mert már nincsenek olyan friss ötletek, elrontottuk a balanszt, stb. Kifárad, ez benne van, tehát ez még csak gyűlölet sem kell, ez inkább csak egy ilyen párhuzam volt, hogy a Blizzard is kicsit a saját maga elkényelmesedéséből esett bele ebbe a gondba, és ugye a Valve-nál is az van, hogy ők az elmúlt 10 évben túl sok mindent nem csináltak. Tehát szerintem ezt? Hát ezt, oké, csak ez olyan, hogy persze várod, mert Half-Life meg Valve, csak igazából mibe helyezed a bizalmadat? Abba, hogy 10 évet csináltak valami jót, de hát a játékiparban 10 év az elképesztően hosszú idő. Hát őszintén szólva engem egyébként ott elvesztett a dolog, hogy VR only, tehát... Tehát mondja a fejlesztő csapatot, akik ilyen 10-15 éves távlatban a top 5, top 10-ben tudnak lenni. Nehéz. Csend. Úgyhogy nehéz, kívánom, hogy jó legyen, már csak azért is... És ha nem lesz rossz, vagy ha rossz lesz, akkor mi van? Ja, semmi. Rossz nem lesz, tehát semmi. Nem csak úgy a cég ázsiójával, tehát nem, igen. Most nem a saját érzelmeidre gondoltam, hanem hogy a Valve kihoz egy középszerű VR játékot, ami valószínűleg nem fog megtörténni, de legyen csak közepesen jó, vagy egy 7 pontos Elix, akkor onnantól kezdve a Valve-et ütni fogják, és mindenki átnyargal az Epic Store-ra, mert ugye ilyen fennhangok is vannak így a komment szekciókban. Nem, tehát félre ne értsetek, én tehát, nagyon örülni fog, ez jó lesz. Már csak azért is ma VR-ra összességében, és akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ráfér, hogy nagy IP-k, te komolyci, meg killer appok jöjjenek, mert egy nagyon jó dolog, és szerintem ugye volt itt az elmúlt 10-15 évben nagyon sok ilyen gimmick, a Kinect-tel, meg a Wii-vel, amik végül aztán elsikkadtak, meg volt a maguk sikere, egész nagy sikere, de mindegyikről kiderült egy pár év után, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog, nem lehet ráépíteni. Persze ezt már közben is rengetegszer mondogattuk, meg éreztük mi is, hogy persze ez egy jó, de a jövő játékainak az alapjait erre nem tud ráépíteni. Betöri az ablakot az egyszerű Nintendós, hogy játszott, fogtál már a kezedbe Joy-Con, hát az a Wii-nek az öröksége. Jó, de nem az adja el a Switch-et, hogy van rajta egy Wii örökség. Igen. És ugye a VR olyan szempontból kicsit más, hogy az alap gaming fundamentumra épít, tehát ugyanúgy játszol igazából, csak az érzékelésed maga más. De nincs mozgásérzékelés, vagy más hasonló, ami igazából, ha legalapvetőbb szempontból közelítjük meg a játékokat, az irányítás szempontjából, akkor szűkíti a lehetőségeket. A VR-nál ilyen nincs, hogyha van is jóval kisebb mértékben, mint a Wii-nél vagy a Kinect-nél volt. Tehát Kinect-re nem tudtál elképzelni egy mély összetett játékot, mert nem lehet úgy megvalósítani, hogy az működjön. VR-ra akár lehetséges is. Nyilván ez meg kell találni benne a megfelelő dolgokat. Úgyhogy az igény egyébként úgy tűnik megvan rá, a PSVR nagyon jól fogy, már 5 millió felett van, az, ha úgy nézzük, minden 20. PS4-hez eladtak egyet, szerintem az egy elég ütős arány. A Oculusnak mi a neve? Az a Vive. Nem a... Az új Oculus. a könnyű Oculus, vagy melyikre gondolsz? Mindegy, az szóval a kikönnyített Oculus, ami a nagy fogyasztók, vagy a szélesebb körnek szánt. Igen, Oculus. Az. Tehát a, rákeresünk. Ugye most itt a Valve Index is, ami a, nyilván a Half-Life miatt lehet nagyon népszerű. Ezekből mind hiány van, lehet látszik, hogy az embereket érdekli. Nyilván a belépési korlát az... Quest. Igen, Oculus Quest köszi. Szóval látszik, hogy érdekli az embereket. Nyilván ez egy anyagilag megterhelőbb dolog, hiszen igazából még a PSVR esetében is majdhogy nem még egyszer a konzolárat bele kell rakni, de cserébe meg tényleg olyan élmény, ami egyrészt hosszú távon is életképes lehet, másrészt meg tényleg elképesztő dolgokra képes, és nagyon élvezetes. És a másik dolog, ami most, ha már a VR-t így, tehát a VR itt van közöttünk lassan 10 éve, vagy legalábbis így szóbeszéd és első technikai prototípusok szempontjából. A másik ilyen játékos, amit már a One Live esetében is emlegettük, ugye, ez a streaming, ami mostanában megint újszerű megközelítéseket, újszerű, új játékosokat hozott. Ugye elég csak a Google Stadia-ra, Stadion. Whatever. Stadia, nem tudom. Stadia. Ott van az Nvidia-nak a GeForce Now. És a Microsoftnak a Project X Cloud című műsorszáma, és ezeket már így próbálgatják a hazai játékosok is. Ugye Google-nél tudjuk azt, hogy technikailag nem rossz, de nem is igazán ütős, tehát hogy nem hoz technikailag azon kívül, hogy tényleg nem kell nagy hardvert vásárolnod, semmi újítást, viszont hát nem elég jó, és dici-döci néha, igen, és hát a drága. Az üzleti modell is ott nagyon elcsúszott, tehát... viszonyatosan nem sikerült bevonzani az embereket, ami nem csoda, mert tényleg nem az a jó módszer szerintem, amit ők alkalmaznak. Szemben az Nvidia-val, ahol meg... kell venned a játékot. Hát igen. Tehát, külön. Ugye, míg az Nvidia-nál meg van egy gyenge PC-d, van egy Steam könyvtárad, és... Igen. Ami kompatibilis, az megy. Ennyi. Így van. Havi $5, játsszál. És igazából... ezt úgy gondold el, hogy a havi $5 egy külföldi fizetéshez mérten az egy sajtburger. Egy kávé. Vagy egy kávé, ja. Mondjuk. Egy Starbucks kávé. Igen, de szerintem ez már itthon se egy összeg, amin elgondolkodunk, hát, mert az ember van, hiszen Netflixet már... is kifizetjük. Igen, tehát itthon is már ezek a szolgáltatás alapú dolgok nagyon kezdenek menni, látszódik, és igazából minden ebbe az irányba mutat a játékiparon belül, hogy szolgáltatás alapú terjesztést tegyen szó a Xbox Game Pass-ről, tehát igazából... És próbáltátok már esetleg ezek közül valamelyiket? Én nem. Tehát személyes tapasztalatom nincsen. Én most kezdek el rászokni ezekre a Xbox Game Pass, meg mármint, hogy ugye én alapvetően főleg PC-n játszom. De van a PC-n is Game Pass. És így van, és még a Gamescom-on kaptam egy ilyen kis koporós sors, egy kinézetű valamit, hogy 3 hónap ingyen Game Pass, és aztán tökre rácsúsztam, hogy fú, hát ez milyen jó már. Kipróbálhatok mindenfélét, igen? Ja, tehát a cloud gamingre, meg erre a streaming alapú gamingre nagyon-nagyon sokáig, hosszú évekig mondogattuk azt, hogy igen, majd ez lesz a jövő, és kb. Most kezdünk oda eljutni, ja, hogy már használható jelenként és igen. Hivatkozhatunk, hogy így kezd elterjedni. Igen. Egyébként az xCloud nekem döbbenetes, tehát azt így írtam Twitteren is egyszer, hogy az ilyen rácsodálkozás, kinyílt az ablak, bekapcsolod otthon az Xboxodat. Aha. Ha alvó módban van, akkor bármikor fel tudod ébreszteni telefonról, egy kontroller kell hozzá bárhol, ahol van interneted, és gyakorlatilag a telefonodon streameled a saját Xboxodnak a képét teljesen elfogadható formában. Nem mondom, hogy az ilyen smappokhoz, meg az ilyen 1 FPS-nél is szám, tehát hogy mondjuk egy verekedős játék, ahol egy képkockán is múlhatnak dolgok, hogy ezek működni fognak vele, vagy most még működnek, de alapvetően mondjuk a Black Sabbath például, vagy a Kentucky Route Zero-t, azt volt, hogy így előkaptam a telefont, és úgy játszottam a Black Sabbath-del, meg a Kentucky Route Zero-val, hogy telefonról, kontrollerrel, és tökéletesen működött a dolog. Amúgy igen, ez a... Tök jó. Tehát régen mindig azt mondtuk, hogy igen, ez akkor lesz megvalósítható, ha az infrastruktúra meg lesz hozzá. Már ez most már az infrastruktúrát az Xbox One X-et. Ez most már adott, de igazából, amiről nem beszéltünk sokáig, pedig ez kellett igazán, hogy a mindennapédat már a telefonodon éled, mert mindent a cloudból csinálsz, a telefonodon ott vannak az alkalmazások, folyamatosan azt használod, akkor már miért ne játszhatnál az otthoni gépeddel a telefonodon keresztül? Szerintem ez egy nyereményjáték átvételnek a telefon hangja, úgyhogy egy kis technikai szünet, de ezt ti úgyse veszitek észre. Ugye észre se vettétek, hogy mi történt itt. Mi? Történt valami? Nem történt semmi. De már nem tudom, hol tartottunk. Hát a cloudnál, hogy igazából itt ez kellett, hogy megtörténjen, nem csak az, hogy az infrastruktúra meglegyen, hanem hogy 3-4 évet el tudtad volna azt képzelni, hogy amúgy a telefonodon te otthonról játszol. Tehát ez nem volt szerintem annyira benne az életedben az, hogy ennyire mindent a telefonodról csinálja. Rohadt függők lettünk. Én legalábbis ezt érzem néha magam. Jaj, mi lesz a gyerekeinkkel? Jaj, mindig ettől félek. Na mindegy. Már hogy így a kis cloud, meg a nagy adatok világa. Szörnyű. Viszont jól működik. Az egyetlen egy dolog, hogy az összes hivatalos leírást végigolvastam az xCloudról, hogy hogyan kell csinálni, és igazából egyikkel se sikerült összelőni, úgyhogy valami nem tudom, internetes YouTube-os segédanyaggal raktam össze, úgyhogy erről fogok majd írni szerintem, hogy egy rövidet, hogy az xCloud-ozást... How to. Mackó féle how to. Ja, igen, ez a véleménycikkbe oltott how to lesz majd. Tutorial 365. Ja. És így a podcastünk vége felé közeledve egy témát hagytunk még itt a Sonic film kapcsán, a videójátékos adaptációk. Szerintem, Klári, nem láttad még a Sonic filmet, viszont Dreg, te premierkor láttad, ha jól láttam, te sajtóvetítésen voltál. Igen. Fú, de menő. És neked is alapvetően tetszett. Igen, nem azt mondom, hogy féltem tőle, mert igazából majdhogy nem sikerült be nullázniuk az elvárásokat ezzel az egésszel. Én amúgy, amit írtam róla kritikát, abban kicsit ki is fejtettem, hogy én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy az egész nem egy ilyen felépített valami, mert ez vagy egy óriási szerencsés véletlen, hogy így alakult, vagy ezt baromi kitalálták. Ekkora rizikót nem vállal. De mi a rizikó benne? De milyen zseniális mémek voltak. Hát az, hogy elfordulnak. Hát de tudták, hogy nem fognak elfordulni, hiszen az lesz, amit a nézők akarnak, hogy változtassák meg, és megváltoztatták, és ők a királyok. Meg egyébként néha ez az annyira szar, hogy már jó faktor is működik, hogy azért mész el valamit megnézni. Basszus, és most erre eszembe jutott, hogy a macskákat meg akartuk nézni, mert 2 ponton állt az IMDb-ben. Adok én neked olyan macskát, itt kimegyek az utcára, amit szedek neked össze 1-2 macskát. A film, amit konkrétan már moziba küldés után patcheltek. Igen. Na, de a Sonic, tehát igazából nagyon sokszor tárgyaltuk már, hogy mitől nem jók a videójáték adaptációk, stb. És igazából a Sonic film tök jól rámutat arra, hogy a legtöbb videójáték adaptáció azért nem jó, mert valamiért sokkal többnek képzeli meg, akarja hinni magát annál, mint ami az alapvető célja kéne, hogy legyen. Ez pedig egy tök egyszerű, letisztult film volt, ami semmi más nem akart az égvilágon, csak azt, hogy... 90-es évekbeli vígjáték. Igen, egy Sonic maszkotta. Egy vicces filmben csinál dolgokat, van eleje, közepe, meg vége, és ennyi. Nincs túl gondolva, nem akarnak mindent beletolni, ami az univerzumba előfordult valaha. A Detective Pikachu egy iszonyatosan jó párhuzam, nem csak azért, mert most volt egy éve az is, tehát viszonylag friss, meg hogy hasonló jellegű a két film, hogy van egy animált főhős, meg egy élő színészekkel felvett világ, és akkor Buddy, meg mit tudom én, hanem tehát nagyon hasonlít a kettő, viszont amikor a Detective Pikachu 5 percenként belemegy abba, hogy de a barátság, az összetartás, meg ezek a nagyon mélyen szántónak mondott gondolatokat így pusolja felét, hogy oké, ez egy vicces film, de azért létszik, gondolj bele abba, hogy ez most miről szól jó, meg a gyerekeid is, nekik is mondjad, hogy ez miről szól jó, mert ez a film tanulsága, tehát az elképesztően fárasztó volt, itt meg ez nem volt meg. Nyilván megvannak ezek az elemek, mint minden filmben megvannak, de nem volt az arcod vagy nyomva folyamatosan, hogy itt most a... Vagy el volt bohóckodva, nem volt. Én nekem a Pikachu-nál volt egy olyan érzésem a közepén, mikor már a hegyek omlanak, meg én nem tudom, hogy kerültünk ide, igen. Mi is a sztori, vagy hogy hol tart most ez a történet? Tehát egy idő után annyi mindent akart csinálni, hogy nem tudtad követni már magad se, hogy a film hol tart. Ennek ellenére az még mindig egy jó játékadaptáció, hogy visszagondolva. Tehát, hogy mindenképp a top 5-ben mondjuk így lehet, hogy a top 3-ban is akár. És akkor itt van ez a Sonic, aminél mindenkinek iszonyat alacsonyan volt már az elvárása. így nem tudtad előre, hogy itt a Sega az a saját termékére így rá kakált, hogy vagy ennyire nem érdeklik, vagy ennyire elengedték, ugye egy fejlesztői pokolban volt a film, mert ugye egyszer a Sony-nál volt, Paramount-nál, szóval így maguk se tudták eldönteni, hogy alakuljon és mint alakuljon. Én amikor a Jim Carrey-ről az első híreket meghallottam, hogy ő lesz benne, nem mondom, egy újabb szög a koporsójába szerencsétlennek, vagy a lejtmeneten egy újabb taszajtás, mert azért mostanában nem volt a helyzet magaslatán az öreg. Hát jó, a Kidinget nem láttam, mert azt mondják, hogy az egy ilyen drámai teljesítmény, egy vígjáték színészként, meg emberként is így voltak róla ilyen elég ellentmondásos hát, dolgok. Igazából a műfajtól is, meg úgy általánosságban a filmezéstől is már azért eléggé elfordult ebben az elmúlt 10 évben, de a Sonicban viszont nagyon jó szerintem. Igen, és tényleg egy ilyen pozitív, tehát azt tetszett benne a legjobban, hogy mindenki pozitív energiával töltött föl, és hiába volt benne esetleg butaság, sokkal kevesebb ökörség volt benne, mint a mostani sikerfilmekben, tehát nem vállalt nagyot, de azt sikerült neki viszonylag logikusan hoznia, amit így saját magáról kitalált. Volt benne néhány logikátlanság, amit egész ügyesen megmagyaráztak, tehát voltak ilyen elszólások, hogy ez miért így van, az miért, ugye, jó, a film logikájában ez elmegy, ugye már ez is egy, hogy mondjam, egy magas szint Hollywoodban, hogy állítunk 10 logikátlanságot, és abból 8-at sikerül valami poénosan megmagyarázni. Általában már ezeken túlsiklanak a forgatókönyvírók, mert nem kell megmagyarázni a hülyeséget. Itt sikerült, vagy tényleg viccre hozták ki. Tehát tök jó, és valahol el is szomorít, hogy tényleg volt egy Silent Hill, ami nekem tetszett, nem a tudom, soroljuk meg az első. Első igen, Silent Hill jó volt, a Pikachu egész még a... jó volt. Csendben mondom, én az első kaptárt is tökre szerettem. Az első Resident Evil még úgy elmegy szerintem. Nekem az tök jó film, tehát így nem nagyon kötöttem fejbe a játékokhoz, de egy ilyen jó pofa zombi horror volt. Meg ott van ilyen bűnös élvezetnek a mortál. Hát az a gyerekkori örök kedvenc. Dögöljek meg, én a Street Fighter-t szerettem gyerekként. Most ez azt... akárki akármit mond, az akkor, hogy az a játék megelevenedett ilyen sztár színészekkel, meg relatíve komoly költségvetéssel. Ja. Jó, hát egy borzasztó film, tehát így ma visszagondolva meg nem nézném még egyszer, vagy néha szokott így tévébe menni, így nagyon ritkán. Én most láttam egy 2 éve, és tényleg borzasztó. Tehát borzasztó, de akkor gyerekként még úgy tetszett is valami. De a Mortált én viszont szintén újra nekem azt néztem. Az akkor se tetszett, most se tetszik, nagyon... tehát az annyira sajtszószos, mert hogy Az nem bírom. Az egy örök guilty pleasure. Az akkor is az volt. Tudtak egyébként... még? Ezen nem. Kívül? Én nem nagy. Az igazság, én mostanában jövök rá, hogy ezeket így félig tudat alatt, félig meg tudatosan kerülöm. Tehát, hogy így, én nem nagyon szoktam megnézni ezeket a játékadaptáció filmeket. Nem néztem meg a Prince of Persia-t sem. Az nem volt rossz. Prince of Persia? Nem volt, hát ugye mindenki egy új Karib-tenger kalózait várt tőle, és azt nem hozta, de ugyanakkor nem volt bántóan rossz. Nem, az is így szódával elment. De például cserébe az Assassin's Creed az valami katasztrófa. Na, azt se láttam. Ott nem tudom, mire gondoltak. Tehát, hogy ott az a francia művész vízió keveredett a B-kategóriás ex-NDK-s... Na és ezzel kimondtad a lényeget, hogy nem tudod, mire gondoltak. És nem. Sonic meg pont ezért működik, mert pontosan látod, meg tudod, hogy ők nem akarták túl gondolni, túl spilázni, hanem nagyon egyszerűen megragadták azt, hogy itt van egy Sonicunk, és őt bele akarjuk helyezni egy filmbe, és az hogyan lesz szórakoztató. És ez ennyi. Tehát nem próbáltak köré költeni mindenféle mélységet, meg bonyodalmat, meg majd mi most a ilyen-olyan sztorit kibővítjük, újra gondoljuk, stb. Ezekben a csapdákban esik bele a legtöbb játékadaptáció, itt meg nagyon egyszerűre vették a dolgot, és pont azért működik az egész szerintem. Meg van a túlzott egyszerűség, amit mondjuk egy UV-ból képvisel. Jaj, az UV-bor mészárszékét kellett volna még említeni, hogy volt egy olyan 5-10 év, amikor ő szolgáltatta ezeket a Blood Rain, ja, Alone in the Dark. Én az Alone in the Darkot láttam, az olyan öregem, hogy... Várjál, abban volt a Christian Slater? Abban volt! Úristen, hogy nyerték meg annak? És öregem, az egy olyan film, hogy az egyik helyszínről úgy vagyunk a következőn, hogy mi van? Tehát a többit nem láttam, csak hallottam róla. Lehet, ezt úgy kéne megnéznem mai szemmel, mint egy ilyen Mr. Robot előzményt, egy ilyen totál trippy, mármint az alulmint. Az nem trippy, az... Shitty. Shitty. What were they thinking? Na, szóval örülünk a Sonic sikereinek. És ténylegesen sikeres, tehát jó számokat hoz, nagyon jó számokat hoz. Konkrétan a legjobb nyitó hétvége volt Amerikában a videójáték adaptációk közül. Wow. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a folytatás, amit be is tízelnek a filmben. Az... De öregem, ha ezt a Carrie fölpörgeti oda, ahol a végén elhagyja a sztorit, mert nem spoilerezünk, de a tréler előtt mindent. Ez nagyon durva, igen. Hogy amúgy full spoileres a tréler is, meg a kép, amit róla mutogatnak folyamatosan. Igen. Tehát, hogy szinte minden fontos cselekmény elem le van lőve a trélerben, a legvége is, ahogy igen. Ugye. De ha azt a Carrie figurát ott, ebben a fazonba tovább viszik, hát azt szerintem ott kész lesz. Tehát azzal nagyon-nagyon tudnak dobni még. Úgyhogy igazából Jim Carrey jó volt, Sonic karakteresztem jó volt, jó pofa volt, úgyhogy van mire építeni, és igazából van muníció is a folytatáshoz, mert pont ugyanezzel az egyszerű jelleggel szeretnék megragadni, legalábbis ez rajzolódik ki. Úgyhogy ha lesz, akkor én ezek után kifejezetten várni fogom, és nagyon jó előjel volt ez az első film. Záró kérdésnek. Ugye, hogy a szájmozgást viszont néha, mint hogyha régi lipszinket, vagy ajak szinkront hagyták volna benne. Hát, tehát néha úgy tartotta a száját, mint hogy rá lett volna deepfake-elve az új figura a régire. Hát lehet, hogy voltak ilyen idő... Akkor ilyen furcsa szájmozgással köszönünk el. Nem lehet, hogy ez a szinkron miatt tűnik furának? Nem tudom. Szinkronnal nézted? Sajnos. Hát csak úgy van szerintem. Ne. Yeah. Úgyhogy szinkronosan köszönjük most el. Mindenki a magyar. De hát az elején már szinkronizáltuk egymást, úgyhogy... Úgyhogy aszinkronizáljunk akkor most. Most mindenki saját maga. Mint az Assassin's Creed filmben, hogy már így azt se tudod, hogy... Na, úgyhogy kommentbe mindenki írja le, hogy szerintem melyik volt az eddigi legjobb film, vagy játék adaptáció. Így van, és találkozunk remélhetőleg egy hónap múlva a podcast szekció alatt, amúgy megolvassatok minket napról napra, 360... ötször is kattintsatok ránk, nem egy évben, hanem egy nap. És remélem, hogy ezt a podcastet nem sikerül kinyírnom az előzővel ellentétben. Ja, légy drag most. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Hello.